Pán Ježiš povedal, Pán Jezus povedal, že múdry je ten staviteľ, ktorý stavia svoj dom na skale. Že múdry je ten budovníček, ktorý svoj dom buduje na skale. A bláznivý je ten staviteľ. A glúbcem je ten, ktorý buduje svoj dom stavia na piesku. Ale budujúc go buduje na piasku. Kto je vlastne tou skalou? Kto je tou skalou vlastne? Pavel apoštol hovorí, že tá skala stále bola s izraelským národom. Apoštol Pavel mluví, že tá skala bola zawsze s národom izraelským. V 10. kapitole 1. listu Korintianom hovorí, že tou skalou bol Kristus. V 10. rozdiale 1. do Korintian je napísané, že tou skalou bol Kristus. A kto stavia svoj život na Pánu Ježišovi Kristovi, i kto buduje svoje życie na Pánu Jezusie Chrystusie, on obstojí v tomto časnom živote, on obstojí się w doczesnym życiu, ale obstojí večne. Ale obstojí też na věčnost. A to je ten múdry staviteľ. I to jest ten mądry budowniczy. Prečo týmito slovami začínam? Dlaczego zaczynam od tych słów? Lebo dnešné kázanie by malo byť o veľmi zvláštnych ľuďoch. Dzisiejsze kazanie miało by być o bardzo szczególnych ludziach. Možno, že ste ma ešte nepočuli na túto tému nikdy kázať. Może nie słyszeliście mnie jeszcze nigdy na ten temat przemawiać. Ale Duch Święty wczoraj prehovoril ku mnie a povedal, o tom to budeš. Ale Duch Święty wczoraj przemówił do mnie i powiedział, o tym będziesz dzisiaj mówił. Tak ja vám poviem tému dnešného kázania. A więc powiem vám tytuł dzisiejszego kazania. Budem hovoriť o bláznivej žene a múdrom manželovi. Będę mówił o głupiej żonie i mądrym mężu. Budem hovoriť o múdrej žene a bláznivom mužovi. I będę mówił o mądrej kobiecie i głupim mężczyźnie. Budem ďalej hovoriť o bláznivom mužovi a bláznivej žene. Będę mówił o głupiej niewieście i głupim mężczyźnie. A nakoniec budem hovoriť o múdrej žene a múdrom mužovi. I nakoniec poviem o múdrom mužovi i múdrej kobiete. Takže v tomto sa môže nájsť každý z nás. A więc v tej przestrzeni každý z nás môže samego siebie znaleźć. Ale aj vy, ktorí tam na obrazovkách budete sledovať toto kázanie. I również vy, ktorí v internete budete obserwować, słuchać tego kazania. Ak sa v tomto kázaní nenájdete. Jeżeli nie znajdete się w tym kazaniu. Tak vám musím povedať, že váš čas bol stratený a ukradnutý. To musím vám povedať, že váš čas byl stracený a byl vám skradený. A preto prosme Pána, aby Pán nám postavil zrkadlo. I prosím Pána, aby Pán postavil před námi lustro. Aby sme v tom zrkadle uviděli svoju tvář. Aby sme v tým lustře svoje obliče zobačili. A to nie preto, aby sme sa sami sebe kochali. Ale nie po to, aby sme rozkochali sa sami v sobě. Ale preto, aby sme to, čo nie je správne a nie je dobré v našom živote. Ale po to, aby sme to, čo je nevlastivé i zlé v našom životě. Aby sme to napravili. Aby sme to napravili. A uviedli na správnu mieru. I poprowadzili we właściwą stronę. A to jest właśnie účel tohoto kázania. To jest celem tego kazania. Hovorili sme, že najprv budeme hovoriť o bláznivej žene a múdrom manželovi. Powiedziałem, že začneme od głupiej żony i mądrego męża. Prosím, abyste vy, sestry, necítili sa urazené. Proszę, żebyście siostry nie czuły się obrażone, dotknięte. Ale hľadajte veci, či niektoré veci sa nenachádzajú aj vo vašom živote. Ale szukajcie rzeczy, czy czasem one nie znajdują się w waszym życiu. Ktoré má vo svojom srdci bláznivá žena. Tých rzeczy, ktoré v svojom srdcu má głupia neviasta. Pretože ten čas je veľmi obmedzený. Dlatego, že čas je bardzo ograničený. Budem veľmi okrajové len hovoriť o týchto veciach. Będę tylko tak pobieżnie ten temat traktować. Ale pretože nemôžem vojsť do tých detailov. Dlatego, že nie mogę zagłębić się w szczegóły. Ale proste niech je to motiváciou na vaše zamyslenie. Ale niech to bude dla vás motivácia do přemýšlení. Chcem vám pripomenúť manželov v rodine Jobovej. Chcem vám pripomnieť manželov v rodine Joba. Proste v čom vidí písmo, že muž bol múdry a žena bláznivá? V čom Biblia vidí, že muž bol múdry a žena glúpia? Hneď si to aj prečítame. Odrazu to prečítame. V Jobovej knihe, v knize Joba, najprv hovorí o tomto Jobovi, o jeho múdrosti, v čom spočívala tá jeho múdrosť. On mówi najpierw o Jobie, na čom polegala jeho múdrosť. Hľa, učieval si mnohých a zomdlené ruky si posilňoval. Je to tretí verš 4. kapitoly. Tretí verš rozdielu 4. Hľa, učieval si mnohý. Oto sám wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Twoje słowa pozdwigowali klesającego. Twoje słowa podnosiły upadającego. A zmocniował si kolena, które sa nakłaniali. A uginające się kolana umacniałeś. A keď teraz prišlo toto na teba? A kdy to obecne na tebe spadlo? Ťažko to nesieš. Znosíš to ťažko. Múdrosť Božieho muža a manžela v rodine. Múdrosť Božego mężczyzny i męża w rodzinie. Spočíva v tom. Spočíva na tym, polega na tym, že svoju rodinu ťahá hore a nie dole. Že svoju rodinę pociąga do góry a nie na dół. Že manžel nekritizuje, nespráva sa negatívne. Možne kritikuje, nezachovuje sa negatívne. Nepôsobí destruktívne vo svojej rodine. Neoddiaľuje destruktívne na svoju rodinu. Nevypôsobí únavu v rodinnom živote. Nepovoduje zmenšenia v życiu rodinnym. Ale pozdvihuje. Ale podnosí, zachęca. Pozbudzuje. Zachęca. Viete, nie je to ľahká vec. To nie je rzecz łatwa, lekka. Lebo niekedy sú veľmi ťažké situácie života. Bo czasami w życiu są bardzo trudne sytuacje. A niekedy ten muž má dojem, že on je všetkému na príčine. I czasami ten muž, mężczyzna ma wrażenie, že on jest przyczyną wszystkiego w całej rodzinie. A jednoducho tá ťarcha dolia na neho. I ten ciężar cały spoczywa na nim. A nieraz človek má takú tendenciu, aby vyskočil spod bremena. I človek má časami takú tendenciu, taký pociąg do tego, żeby spod tego ciężaru wyskoczyć. A nechať to všetko tak. Zostaví to všetko tak, jak jest. A ísť svojou cestou. I pújí svojou drogą. Ale múdry muž. Ale mądry mężczyzna. Hľadá silu u pána. Šuká siły u pána. Na svojich kolenách. Na kolanách. A kolena aj svojich blízkych posilňuje. Również zmacnia kolana svojich blízkych. Teda nehovorí negatívne vo svojej rodine. A więc nie mówi negatívne, nie vypovedá się negatívne svojej rodine. Nepôsobí destruktívne. Nepovoduje destrukcii. Nepôsobí v konečnom dôsledku únavu a nechutenstvo v rodine. V tym ostatecznym rozrachunku nie powoduje zniechęcenia i takiego niesmaku w rodzinie. Ale práve naopak. Ale właśnie odwrotnie. W tom je múdrosť muža a manžela v rodine. Na tym polega mądrość mężczyzny i męża w rodzinie. Keď vidí ostatných, že sú unavení. Keď vidí, že pozostali są zmęczeni. Tak ich povzbudzuje. Zachęca ich. Keď niekomu zoslabnú kolena, tak upevňuje ich kolena. Jeżeli komuś osłabną kolana, to je wzmocni. A tam hovorí, vyučoval si mnohých. I tam jest napisane, učiłeś wielu. Aj keď sám je vedomý svojich slabostí a pokleskov, predsa je ochotný vyučovať správnej ceste. Nawet jeżeli sám je świadomy svojich słabości i upadków, jest gotowy, żeby pouczać, uczyć innych. Milowani bracia. Drodzy bracia. Mili manżelia. Drodzy mężowie. Ja wiem, co wszystko przeżywacie. Ja wiem, co przeżywacie. Ja si myslím, że nic z to, co wy przeżywacie, ani mnie nie minulo. Jestem przekonany, że nic z tego, co wy przeżywacie, mnie nie ominęło. A mnie sa dotkli wszystkie negatywne stranki żywota. I mnie dosięgły wszystkie negatywne strony ale życia. Ale wszystkie są cítil z odpowiedzialność. Ale zawsze czułem odpowiedzialność. Ako zareaguję? W tym, ako sa zachowam? Jak zareaguję, jak mam zareagować na to. A jak sa zachowam? Jak mam się zachować, jak się zachowam? Wiedział som, że mój postoj w rodzinie. Wiedziałem, że moja postawa w rodzinie, aj manżelską żywotę, również w moim życiu małżeńskim, urczy dalszą cestę, ona powoduje, daje drogę rozwoju do przodu. A urczy, kadial sa ta, ten rodzinny żywot będzie uberać. I ona sprawia, gdzie, w jakim kierunku to życie będzie się toczyć. Proste nie boli w żywocie wszystkie len pozytywne skúsenosti a nie było wszystkie len hurra albo haleluja. Nie było w życiu tylko rzeczy pozytywnych i hurra i haleluja. Ale boli w żywocie sytuacje, kiedy som płakał tam, gdzie ma nikt nie widział. Były w życiu takie sytuacje, że płakałem tam, gdzie nikt mnie nie widział. W komórce przed swoim panem. W mojej komórce przed moim panem. Ale pan widział w skrytości, odpowiadał mi zjawnie. Ale pan widział w ukryciu i jawnie mi odpowiedział. Mężowie, nigdy się nie stiażujcie. Mężowie, nigdy nie narzekajcie, nie skarżcie. Nie stiażujcie się na swój osób. Nie na swój. Na swój żywotny. Nie skarżcie się na swoje. No to, co w waszym życiu się dzieje. Ale wżdycki, jak macie niejaką ściażność, hovorcie ze swoim panem. Jeżeli macie swój jakiś ciężar, brzemię, rozmawiajcie ze swoim panem. Wejdźcie do komórki. Wejdźcie do komórki. A pan Jezus tam będzie z wami. A pan Jezus będzie tam z wami. A kiedy będziecie w uprzejmości wyznawać aj swoje słabości. Jeżeli w szczerości będziecie wyznawać też swoje słabości. Aj swoje obawy. Swoje obawy również? Tak pan wam da siłę. Pan da wam siłę? Abyście zase mali siłę ciągnąć swoje rodziny, swoje małżonki a swoje dzieci hore. Żebyście mieli siłę do tego, żeby znowu i dalej ciągnąć swoją małżonkę i swoje dzieci do przodu. Ja wiem, co mówię. Ja wiem, co mówię. Boli aj takie chwile w moim żywocie. Były również takie chwile w moim życiu. Kiedy som si myslel, że ja już nie władzę. Kiedy myślałem, że już nie dam rady. A ja si myslím, że już kończę. I wydawało mi się, że to już jest koniec ze mną. Ale wošiel som do tej komórki. Wszedłem do tej komórki. Padol som pred pánom na svoju tvár. Upadłem na twarz przed swoim panem. Pán mi ukázal, gdzie robím chyby. Pan pokazał mi, gdzie robię, gdzie popełniam błędy. Mohol som činiť z toho pokánie. Mogłem z tego pokutować. A znowu ma pozdvihol. I znowu mnie podniósł. A mohol som zomdlené kolena ďalej posilňovať. I mogłem to omdlałe kolana znowu posilać. Mohol som vyučovať. Mogłem nauczać. A mohol som pozbudzovať všetkých tých, ktorí idú so mnou, aby išli hore do I cieľa. I mogłem zachęcać tych wszystkich, którzy szli ze mną, żebyśmy szli to do góry, do celu. To jest droga múdreho muža. To jest droga mądrego mężczyzny. Ale bláznivá žena. Ale głupia niewiasta. V čom spočívala bláznivosť Jobovej ženy? Na czym polegała głupota żony Joba? Wiecie na czym? Wiecie w czym? Keď nevidela zdar. Nevidela zdar a požehnanie pri svojom mužovi. Kiedy nie widziała już tego daru i błogosławieństwa w życiu swojego męża, tak ho ciągła ku końcu. Ona ciągła go do końca. Teda, aby skończył. Záveru, ku koncu. Tak, żeby skończył. Bláznostvo človeka, błazeństwo człowieka spoczywa w tom, polega na tym, że ciąga swoje okolie dole, że on ciągnie swoje życie, swoje otoczenie w dół. W sytuacji, kiedy by miał pozdwignąć, on wyhlasuje koniec. W sytuacji, kiedy miałby podnosić, ogłasza koniec. Powiem wam przykład. Przykład wam powiem. No, kiedy się ci nie lubi. Kiedy ci się nie podoba, jeżeli ci się nie podoba? Tak sa rozvedźmy. Rozvedźmy się. To jest koniec. Jest koniec. Bláznivý muž, bláznivá žena. Głupi mąż i głupia żona. Nigdy Cestu svojho života nezamerajte ku koncu. Nikdy drogi svojho życia nie prowadźcie do końca. Aj keď si myslíte, že nevidíte východisko. Nawet jeżeli wydaje vám się, že nie vidíte vyjścia. Pretože Pán Ježiš hovorí, aj hľa, ja činím všetko nové. Bo Pán Ježiš povedal, oto ja činie všetko nové. On aj z trosiek, nawet z tych gruzów, wie postawić nowe rzeczy. On potrafi nowe rzeczy zbudować. Ale kiedy? Kiedy? Kiedy się pokorimy. Jeżeli się ukorzymy. Lebo Bóg sa pysznym protiwi. Bo Bóg pysznym się sprzeciwi. Ale pokornym dawa miłość. Ale pokornym daje łaskę. Wiecie, Pan Bóg nie preto dopusti, abyśmy doszli zdanliwe ku końcu swoich możliwości. Pan Jezus nie z tego powodu dopuści trudne rzeczy, żebyśmy doszli do krawędzi swoich możliwości. Abyśmy proste powiedzieli, no tak, kiedyście ma wilczki obkluczyli, no tak ma zjedzcie. Żebyśmy powiedzieli w jakimś momencie, no wilczki, skoro mnie otoczyliście, to mnie teraz zjedzcie. Proszę, my nie myślimy na koniec. My nie możemy myśleć w ten sposób, żeby skończyć. Aj bez wychodziskowej sytuacji. Nawet w sytuacji bez wyjścia. Mamy zaslubene od Pana Jezusa. Mamy obiecane przez Pana Jezusa. Że aj zaczynim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowe. Brat mój, sestra moja. Mój bracie, moja siostra. Drogi mój przyjaciel za obrazowką. Drogi mój przyjacielu tam za ekranem. Musisz się uświadomić jedną rzecz. Musisz sobie jedną rzecz uświadomić. Ak si blazon. Jeżeli jesteś głupcem. Ponuka końca jest przy ciebie. No, ta oferta końca już jest przy tobie. A ty ją przyjmiesz. A ty ją przyjmiesz. Ale jak jesteś mądry. Ale jeżeli jesteś mądry. Tak przyjmij słowo Pana Jezusa. To przyjmij słowo Pana Jezusa. A ja czynim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowym. Pokor sa pod mocną ruku Bożą. Ukusz się pod mocną ręką Bożą. A On cię powyższy swoim czasem. A On cię wywyższy w swoim czasie. On da nowe pokraczowanie. On da nową kontynuację. Nie myśli na zle. Nie myśl o złym. Ale myśli na dobre. Myśl o dobrym. Nie myśli na koniec. Nie myśl o końcu. Ale myśli na nowy zaczątek. Ale myśl o nowym początku. A kiedy masz poczucie, że ci zrutili twoje sny. Nawet jeżeli masz wrażenie, że twoje sny się rozsypały. A cały twój żywot się ubrał uprnie innym smerom. I całe twoje życie nagle idzie w innym kierunku. Zatrzymaj ale się. Nie pre to, aby si urobił koniec ale sebe. Nie po to, żebyś z sobą skończył. Aby si išiel do końca. Żebyś doszedł do końca. Ale aby si išiel do nowego zaczątku. Ale żebyś poszedł do nowego początku. Mądry jest ten mąż. Mądry jest ten mężczyzna. A mądra jest ta żena. I mądra jest ta niewiasta. Która aj bezwychodziskowej, w końcowej sytuacji. Kiedy ona w sytuacji absolutnego końca i niemożności wyjścia. Uwierzy w nowy zaczątek. Uwierzy w nowy początek. Aj, ja czynię wszystko nowe. Oto czynię wszystko tak nowe. Mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. A to możesz przyjąć jedynie wiarą. A to możesz przyjąć tylko przez wiarę. Możesz si powiesz, co mam robić. Ale może teraz powiesz, co tam mam robić. Tam przed swoją obrazowką. Tam przed tym aj swoim ekranem. I, mili posłuchacze. I tutaj, mili słuchacze. Kľakni na kolena svojej duše. Klenkni na kolana svojej duše. A z celej sily. I z całej siły. Do obloj nového dňa zavolaj. Zanim rozpocznie się nowy dzień, zavolaj. Panie Ježišu. Panie Jezu. Zmiluj sa. Zmiluj się. Panie Ježišu. Panie Jezu. Odpust. Wybacz. Panie, idem do prachu. Panie, korzę się w proch. A ty do tego prachu nie kopniesz. A ty nie kopniesz ten proch. Ale swoją perłę zodwigniesz z prachu. Ale tą perłę swoją z tego prochu podniesiesz. A ożywisz ma. I ożywisz mnie. A na trzeci dzień staniem. I trzeciego dnia powstanę. A budem chwalić. I będę chwalić. Swojego Boga. Swojego Boga. Aleluja. Aleluja. Teraz pójdźmy k bláznivému mužovi. Teraz pójdźmy do ku głupiemu mężowi, mężczyźnie. A mądrej żenie. I mądrej niewieście. O nim sa doczytamy w knihe Samuelowej. Przeczytamy o niej w księdze Samuela. A je to o Nábalovi. Karmelskom. Mowa o Nabalu z Karmelu. Nie będę te teksty czytać. Nie będę tych tekstów wszystkich czytał. Ale troszkę wam przybliżę, charakteryzuję tę sytuację. Ale spróbuję wam przybliżyć trochę, scharakteryzować tą sytuację. Wy, którzy chcecie si to doma w pokoju przeczytać ten przybieg, jeżeli tą historię chcecie sobie w domu spokojnie przeczytać, w pierwszej księdze Samuelowej, znajdziecie to w pierwszej księdze Samuela, 25. kapitol, rozdział 25. Tam si możecie cały ten przybieg to bláznivého muža. Môžete historie tego głupiego mężczyzny całą. A mądrej żony. I historię mądrej żony niewiasty przeczytać. Ja wam niekoľko myślienok z tohoto slova vyzdvihnę. Podniosę wam, pokażę wam kilka myśli z tej historii. Człowiek, keď ma úspech, człowiek, kiedy ma sukces, niekedy sa nechá zaslepiť svojim úspechom. Potrafi dać się temu sukcesowi zaślepić, oślepić. A myśli si, że jaki są głupi ty ostatni ludzie? I myśli sobie, jacy ci pozostali ludzie są głupi? Jak się nie dokażą pomóc? Jak nie pozwolą sobie pomóc? A ja są taki, jaki są. A ja jestem taki, jaki jestem. Mam trzy ludowe. Mam... Len trzy ludowe. Ludowe? Trzy ludowe, trzy základne triedy w základnej szkole. Aha, mam tylko trzy klasy szkoły podstawowej. Pozrite, ako si viem poradiť. Zobaczcie, jak sobie radzę. Jestem mądry. Jaki som bohaty. Jaki jestem bogaty. Jak mi všetko ide. Jak wszystko mi się idzie, powodzi. O, Nábal. Nábal. A Nábal je zaplnený svojim úspechom a svojou životnou situáciou. I Nábal je, on jest wypełniony swoim sukcesem i tą sytuacją, którą ma. Ale on nie wie, że to jest Boża miłość. Ale on nie wie, że to jest tylko Boża łaska. On nie wie, że gdyby nie była Boża miłość, już ani na tym świecie by nie był. On wie, że gdyby nie, on nie wie, że gdyby nie Boża łaska, nawet na tym świecie by go nie było. Ale on jest napełniony sobą, swoimi zdolnościami, ale on jest napełniony sobą, swoimi zdolnościami, swoim sukcesem. A w ogóle nie myśli na Pana. I w ogóle nie myśli o Panu. A nie myśli na to, żeby z tego, co on zyskał, żeby miał dać na Boże dzieło. I on nie myśli o tym, że z tego, co zyskał, zdobył, powinien dać na Boże dzieło. Że miałby się podzielić. Lebo si mówi, nie każdy robi, każdy ma dwie ruki. Nie wszyscy robią, wszyscy mają dwie ręce. Każdy ma głowę, ma rozum. Każdy ma głowę, swój rozum. Każdy może mieć úspech. Każdy może mieć sukces. Każdy może mieć pieniądze. Każdy może mieć pieniądze. A jest napełniony człowiek sam sobą. I to jest człowiek wypełniony sam sobą. Ale są Dawid a jego służobnicy. Ale też jest Dawid i jego słudzy, którzy Nábala strażą. Którzy pilnują Nábala. Bratia, sestry, są ludzie, o których ani nie wiemy, że za nas się modlia. Bracia i siostry, są ludzie, o których nawet nie wiemy, że się modlą o nas. Ja som sa veľmi prekvapil, keď som išiel do Čiech, do jednej takiej, do takiego miejsca, gdzie som nigdy w żywocie nie był. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy pojechałem do Czech, do miejsca, w którym nigdy wcześniej nie byłem. A tam mi jedna staruczka sestra mówiła. A tam jedna siostra, staruszka powiedziała. Dniom i nocą cię prednášam przed Pana. Powiedziała, dniem i nocą przynoszę cię przed Boże oblicze i modlę się. A prosím za twoją wierność. I proszę o twoją wierność. A ja som hovoril, no ja som myslel, że proste ja mam takie schopności, ja mam takie możliwości. Ja tak sobie myślałem, mam takie możliwości i zdolności. A to nie jest w tym. A to nie na tym polega. Lebo jakby nie była miłość Boża, bo gdyby łaski Bożej nie ja było, ja bym dnes tu ani usta nie otworzył. Na tym miejscu przed wami nawet ust bym nie otworzył. Ale są strażcowie. Ale są strażnicy, którzy bojują przed ten boj, którzy tą wojnę walczą, którzy na swoich modlitwach, na swoim w tom uzadzi, tam gdzie ich nigdzie nie widzimy. I oni w tej w swojej walce, na modlitwach, tam gdzie ich nie widzimy. Oni strażą tu Bożą straż. Oni strzegą tą Bożą strażą. A ja bym chciał aj touto cestą. I ja chciałbym też przez tą drogę. Milowani bracia i sestry, wam zadziękować. Właśnie w ten sposób też wam chcę, bracia i siostry, podziękować. Którzy się za mnie modlicie. Którzy modlicie się o mnie. A nie mój pad czekacie, nie mój koniec czekacie, ale czekacie to nowe, co Pan robi w moim życiu. Oczekujecie nie mojego upadku, mojego końca, ale tego nowego, co Pan Bóg w moim życiu uczyni. Ja vám chcem zaďakovať touto cestou. Chce to v ten spôsob vám bardzo poďakovať. Že podopierate moju službu. Že vspierate moju službu. Aj keď vás nevidím. Nawet jeżeli vás nevidze. Ale vidím to, že pán mi žehná. Ale vidíte to, že Bůh mi blahoslaví. Že množia sa ovečky. Že ovce sa množia. Rastie kráľovstvo Božie. Bože kráľovstvo rośnie. Ja vás nevidím. Ja vás nevidze. Lebo ste všetci tam po tých vrchoch hospodinových. Bo vy jesteście wszyscy na tých wzgórzach pána. A bojujete tie Božie boje. I walczycie te Boże walki. Ale Pán vás vidí. Ale Pán vás vidí. A ja vás všetkých žehnám. A ja vás všetkých blahoslavím. A ďakujem Bohu za vás. I Bohu za vás ďakujem. Ďakujem za vaše modlitby. Ďakujem za vaše modlitby. Ďakujem za tú ochranu, ktorú Pán Boh cez vaše modlitby a cez vašu službu Pánovi drží môj život. Dziękuję, že Pán přes te vaše modlitby i služby trzyma moje życie. Bol by som nábalom a bol by som bláznom. Byl bym nabalem i głupcem. Keby som si myslel, že to je z mojich možností a z mojich schopností. Gdybym myślał, że to moje możliwości i zdolności sprawiły. Ďakovať Bohu za vás. Dziękuję Bogu za vás. To neviditeľné Božie vojsko. To nevidelné, nevidočné Božie vojsko. Ktoré chrání aj tú službu, ktorú Boh mi zveril. Ktoré ochráňa tú službu, ktorú mi Boh poviežil. Ja viem, čo je môj. To mi Pán prikázal, aby som povedal. Pán nakázal mi, žebym to povedal. A žehnám vám. I blahoslavím vás. A cítim zodpovednosť za vás. I čuje za vás odpovedalnosť. A modlím sa za vás. I modlím sa o vás. A zdieľam sa s tým všetkým, čo mi Pán dal. I ja dzielę się tym wszystkim, co Pan mi dał. Nie berem od vás, ja vás neošklbávam, nie, ale z toho, čo mi Pán dal, ja vám dávam. Nie biorę vám, nie odzieram vás, ale z tego, co Pan mi dal, ja vám daję. Ale keby som si myslel, že to je moje všetko. Ale gdybym sobie myślał, że to wszystko jest moje. A vás do toho nič. A vy nemáte bol by som udział, nábalom, byl bym nabalem, tým bláznivým mužom. Tým głupim. Ale bola múdra žena. Ale bola múdra neviazda. Jeho žena, predstavte si, bláznivý muž mal múdru ženu. Zobaczcie sobie, głupi mąż miał mądrą żonę. Aká je to milosť pre tých lupákov. Jaká to je łaska dla tých všetkých głupców. Proste, keď Boh dá do rodiny nábalov, dáva múdre ženy. Bóg do rodiny tých všetkých nabali daje mądre żony. Tak to som vďačný za svoju manželku Zuzku. Jestem vďačný za moju manželku Zuzku. Lebo mnohokrát, keď sa môj krok blížil k pádu, bo wielokrotnie, kiedy moje kroki šły v stronę upadku, ona išla v ústrety. Ona vychodila naprzeciv. A zachraňovala situáciu. I ratovala situácie. Ďaká Bohu za múdre ženy. Díky Bohu za múdre ženy. Za múdre matky. Za múdre matky. Za múdre sestry. Za múdre sestry. Za múdre manželky. Za múdre ženy. Vďaka Bohu za vás. Díky Bohu za vás. Milé sestry. Milé sestry. Bez vás my sme, my mužovia už boli dávno niekde. Bez vás my mužčiny byli by sme dávno nevedomo kde. No, ja to nepoviem. Domyslite si. Domyslite si sami. Ďaká Bohu. Díky Bohu. Abigail, keď zistila, že tento Nábal si prisvojuje všetku slávu svojho úspechu a požehnania. Keď Abigail uświadomila sobie, že Nábal prisvaja sobie całą chwałę svojego sukcesu i błogosławieństwa. Ona vyšla v ústretu tomu Božiemu vojsku Dávidovmu. Ona vyšla naprzeciw temu vojsku Dawida. Nabalila 200 chlebov. Zapakovala 200 bochenkov chleba. Sušené fíky. Sušené fígy. A jedlo pre tých mužov. I jedzenie dla tých mężczyzn. A jednoducho z toho požehnania, ktoré získala, dala týmto bojovníkom. Po prostu z tego błogosławieństwa, ktoré získala, dala tým żołnierzom. A ona nehovorila, že vieš, Boží služobníku Dávid, ten môj muž je taký blázon, to je taký somár, že ona, páru mu nie to. Nemluvila do Davida, vieš, ten môj muž to je taký ošov i gúpiec. Ale ona sama seba pokorila. Ale ona sama sa ukořila. Nehnevaj sa na svoju dievku. Nie gniewaj się na swoją służebnicę. Szła do prachu. Ona szła w proch, położyła się w proch. I szła do pokory. Ona szła do pokory. A tam się napełnia Bóg za pysznym protiwi. I tam spełniło się to, że Bóg pysznym się sprzeciwi. Ale pokornym dawa. Ale pokornym daje łaskę. Pokorna, mądra żena wyprosi miłość a pożegnanie, ale pre swojego głupiego męża. Pokorna, mądra niewiasta wyprosi błogosławieństwo nawet dla swojego głupiego męża. Siostry, macie wielką możliwość. Siostry, macie wielką możliwość, szansę. Pozrite się, Nabal się zbliżył k swojemu końcu, ani nie wiedział. Zobaczcie, życie Nabala szło, zbliżało się do końca, a on w ogóle o tym nie wiedział. Ale mądra żena wiedziała, że kiedy się pokori, otworzy pokraczowanie swojego domu. Ale mądra niewiasta wiedziała, że kiedy się ukorzy, ona rozpocznie kontynuację nową swojego domu. Tak, siostry, bracia. A więc, siostry, bracia. Pochopmy, że dobre pokraczowanie jest tam, gdzie się dokażemy pokorić. Uświadommy sobie, że dobra kontynuacja jest, zaczyna się tam, gdzie jesteśmy w stanie się ukorzyć. Gdzie nie jesteśmy ochotni, a schopni iść do prachu, a położyć, przyjąć na seba winę, a toho, co nie są winni, przyjąć to na seba. Ta pokora polega na tym, że nawet w miejscu, gdzie twojej winy nie ma, ty jesteś gotowy, żeby tą winę wziąć na siebie. Tak tam nie jest pokraczowanie. Jeżeli tego nie zrobimy, nie ma kontynuacji. Ale kiedy idziemy dole do prachu. Ale jeżeli idziemy w dół, do prochu. Bóg ma swoje pokraczowanie. Pan Bóg ma swoją kontynuację. Bracia, sestry, veľmi ma w poslednom czasie oslovilo. Bracia i siostry, bardzo zachęciło mnie w ostatnim czasie. Jako Abraham stawał oltar. To w jaki sposób Abraham budował ołtarz. Wiecie, oltar nie mógł być postawiony z ciesanych kamieniów. Wiecie, ołtarz nie mógł być zbudowany z kamieni, które są ciosane. Oltar musiał być z gładkich kamieniów, przyrodnych gładkich kamieniów. Ołtarz musiał być zbudowany z kamieni, które z natury są wygładzone. A wiecie, proste postawić tak kamienie, a z tego oltar, to nie jest jednoduche. Wiecie, tak poukładać kamienie i zbudować z nich ołtarz, to nie jest takie proste. On nie miał przykazane, że ten kamień musisz, a tamten, a tam. Nie, on musiał urobić wybór tych kamieniów. No, on nie miał nakazu polegającego na tym, ten kamień masz wziąć, tamten kamień i tamten kamień. On musiał dokonać wyboru tych kamieni? Ano, on miał szeroką możliwość rozhodnąć, który kamień postawić do tego ołtarza. On miał bardzo szerokie możliwości zdecydować, który kamień postawi na tym ołtarzu. Niektórzy ludzie si myślą, że Pan Bóg mu powie, to ma być twoja żena. Niektórzy myślą, że to w życiu będzie tak, że Pan Bóg ci powie, ta ma być twoja żona, tamta ma być twoja żona, ten ma być twoim mężem. Nie, wybór żywotnego partnera to jest twoja zależność, zależność wiery. Wybór twojego życiowego partnera to jest twoja decyzja, to jest decyzja wiary. A wiesz, jaką żonę si wybierzesz? Wiesz, jaką żonę sobie wybierzesz? Albo wiesz, jakiego męża zyskasz? Albo wiesz, jakiego męża zyskasz? Presnie takiego si wybierzesz, albo taką si wybierzesz. Nie, właśnie dokładnie takiego, albo taką sobie wybierzesz. Aku potrzebujesz na swój niedokończony charakter. Jakiej potrzebujesz, jakiego potrzebujesz z powodu swojego niedoskonałego charakteru. Lebo ten twój protikus. Bo ten, który stoi naprzeciwko ciebie. Ten twój mężel, budący mężel. Ten przyszły twój mąż. Proste, albo ta twoja budująca mążonka. Albo twoja przyszła małżonka. Ona jednoducho tym swoim przystupom k ciebie wszystkie te niedokonalosti twojego żywota odhali. Ona tym, kiedy podejdzie, zbliży się do ciebie, to odkryje wszystkie niedoskonałości twojego życia. Ale to nie preto, aby cię zniszczyła. I właśnie nie po to, żeby cię zniszczyć. Lebo sekacz a kladivo nie będziesz počuť pri stavbe oltáru. Bo tam jest napisane, že majzla i młotka nie będziesz używać przy budowaniu ołtarza. Teda my nie zauszkujemy sa. Proste to neobstojí, keď muž dá za ucho žene a povie, mene pánovom ti takú flasnem. I to nie może być, nie może wyglądać w ten sposób, że powiesz, no w imieniu Pana Jezusa, jak ci wymaluje. Proste to je kladivo, to je sekáč, to tam iskry. To jest majzel i młotek, tam idą iskry. Proste to neobstojí pred Bohom. Przed Bogiem się to nie ostanie. A keď sa zdá, že to manželstvo stojí... Nawet jeżeli się wydaje, że to małżeństwo dalej istnieje... Ale jednoducho je tam niečo, čo robí to manželstvo nestabilné. Ale tam jest coś, co powoduje, że to małżeństwo jest niestabilne. To, čo robí nestabilným tvoje manželstvo... To, co powoduje, co czyni twoje małżeństwo niestabilne. Tam, gdzie za to kolisze. Tam, gdzie się to chyboce. Tam, gdzie to nie jest takie iste. Kiedy to nie jest takie mocne, pewne. A chcesz, aby to było iste. Jeżeli chcesz, żeby to było mocne, pewne. A chcesz, aby to było pewne. Chcesz, żeby to było stabilne. W tych rzeczach czyń pokanie. W tych rzeczach musisz pokutować. Chodź do pokory. Idź, pokorca pod mocną ruku Bożą. Ukusz się pod mocną ręką Bożą. A on cię pozdwignie swoim czasem. On cię w swoim czasie wywyższy. Lebo na co by był taki oltar był postawiony? Na co byłby taki ołtarz dla Pana postawiony? Z wyboru twojego zamestnania. Z wyboru w twoim zatrudnieniu. Z wyboru twojego rodzinnego żywota. Z wyboru w twoim życiu rodzinnym. Niech cokolwiek w żywocie wybierasz, lebo to jest twoje rozchodnie. Cokolwiek w życiu wybierasz, bo to są twoje decyzje. A na koniec ołtarz, który stawiasz Bogu, zrudzi. Jeżeli na samym końcu ołtarz, który budujesz dla Pana, on się rozpadnie, rozsypie. A nie możesz położyć sekacz. Ale nie wolno ci używać majzla. Ja som nigdy Zuzku nie straszył. Nigdy Zuzki nie straszyłem. Nigdy som ju proste nie kresal, nie iskrylo to. Także ja mam kladivo a Zuzka moja drż hubu. I nigdy nie używałem majzla i młotka, nie mówiłem, Zuzka trzymaj głowę i będziemy odbijać to, co jest nierówne. Głowę, hubu. No, to trzymaj, trzymaj usta. Trzymaj proste agresivita a tlak v manželstve, alebo podnikaní, alebo pracovnom živote, alebo čomkoľvek, jednoducho vedie k zrúteniu toho, čo sme postavili. Agresia i presia, či to je v życiu zawodowym, či to je v małżeństwie, či v rodzinie, ona idzie... To je odsúdené k zrúteniu, to je otázka času. To je przeznaczone na rozvalenie się i to je kwestia czasu. Vy musíte vyhľadiť tie kamene. Te kamienie trzeba wygładzić. A to, co robi niestabilnym te kamienie. I wszystko, co powoduje, że te kamienie są niestabilne. A myślimy sobie, joj, to by był dobry manżel, ale, no ale i... ma tam proste no, nieco. To byłby dobry mąż, ale on tam ma jeszcze coś. Albo to by była dobra żona, len keby jej ta papulka tak nie chodziła. To by była dobra żona, tylko żeby jej ta, no, ta gęba tak nie kopała. Proste v tom bode ty sa musíš pokoriť. V tým punkte musíš sa ukožiť. Lebo ak ty nepokoríš sa, práve na tej papulke to všetko spadne. No, jeżeli sa neukožiš, to vlastne na tej gębie sa všetko rozpadne. Ja viem, čo hovorím. Viem, co mówię. A keď Abraham postavil oltár... I kedy Abraham zbudoval oltár... Nikde nie je... napísané, že sa to zrútilo. Nikde nie je napísané, že to sa rozvalilo po čase. Aj tvoj oltár, ak sa zrúti, i tvoj oltár, jeżeli sa rozsypie, ktorom si slúžil Bohu, na ktorým slúžuješ Bohu, a slúžili ste Pánovi, i slúžili ste Pánu, nebude sláva Božia. To v tým nebude chvála. Môžeš na ten oltár položiť, čo chceš. Na tým oltážu môžeš položiť cokoľvek, čo sobie želáš. Môžeš položiť celý svoj majetok na ten oltár. Na tým oltážu môžeš celý svoj majetok postaviť. Ale keď sa ten oltár zrúdi, kedy oltáž si rozsypie, ak sa rozsype tvoje manželstvo, jeżeli tvoje małżeństwo się rozpadnie, ak sa rozsypú tvoje vzťahy, jeżeli tvoje relácie się rozsypią, tvojimi deťmi, s tvojimi deťmi, tvojimi blízkymi, s tvojimi blízkymi, bratmi a sestrami, s bratmi i sestrami, nie będzie sława Bożej. Nie będzie w tym chwały dla Boga. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Był taki czas w moim życiu. Był taki czas w moim życiu. Ja som myslel, že všetko sa rúti. Wydawało mi się, że się wszystko rozleci. Ja som dole. Szedłem tylko niżej i niżej. Na swoje kolana. Na kolana. A tak som držal ten svoj oltár. I tak ten swój ołtarz trzymałem. Aby sa to nie zrútilo. Żeby to się wszystko nie rozpadło. Kryczał som Bohu. Krzyczałem do Boga. Panie, zmiłuj się nade mną. I wołałem, Panie, zmiłuj się nade mną. A pamiętacie, co mówi Pismo? I pamiętacie, co Pismo mówi? Boh sa pyšný protiví. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym dáva. Ale pokornym okazuje łaskę. Wiecie, kiedy człowiek pokorzy, kiedy człowiek się ukorzy, kiedy idzie do prachu, kiedy idzie aż do prochu, tak te hrbolczety, te, które robią niestabilnym te wzťahy. Wszystkie te nierówności, które powodują, że relacje są niestabilne. Upewnia te kamień. On je wzmocni. Ak sa pýtate, jak je to možné, že brat Barkovci ešte stále stojí a stojí ten oltár, ktorý stavia. Jeżeli pytacie, jak to jest możliwe, że brat Barkovci jeszcze stoi i stoi ten ołtarz, który to zbudował. Nie jest moja szykowność. To nie jest to, nie ani to, że mam taki, dobrą teologię. Że jestem taki piękny, zdolny i mam dobrą teologię. Ale to jest to, że som sa nauczył. Ale to jest to, że nauczyłem się. Że keď sa hoci všetko rúti. Że nawet jeżeli wszystko się rozpadnie. A keby sa rútil celý svet. Nawet gdyby cały świat się rozsypał. Pojdem do pokory. Idę do pokory. Pojdem na kolana. Idę na kolana. A budem prosić o milosť. I będę prosił o łaskę. A Bóg sa pyšným protiví. A Bóg pyšným się sprzeciwi. Ale pokornym dáva milosť. Ale pokornym dá łaskę. Mężowie bratia. Mężowie bratia. Milované sestry w Kristu Ježišovi. Umiłowane siostry w Chrystusie. Buďte múdre. Bądźcie mądre. Naša cesta nevedie dole, ale hore. Naša droga nie prowadzi w dół, ale do góry. Naša cesta nigdy nie kończy. Naša droga nigdy się nie kończy. A ten, kto do końca, kto stále o konci hovorí a o zakończeniu cesty, a ten, kto mówi tylko ciągle o końcu i zakończeniu tej drogi, to jest głupiec. Len múdry człowiek. Ale tylko mądry człowiek myśli na to, że nasze pokraczowanie jest do wieczności. Myśli o tym, że nasza kontynuacja jest w stronę wieczności. A odtiaľ i swojego spasiciela oczekujemy. Również tamtąd naszego Zbawiciela oczekujemy. Tam, gdzie są ja, chcę, aby byli aj ty. I on powiedział, tam, gdzie ja jestem, chcę, żebyście wy byli. A on się nas zabierze k sobie. I on zabierze nas ku sobie. Pokorme sa pod mocnú ruku Božiu. Ukúšme sa pred mocnou rękou Božou. Bláznivý muž a bláznivá žena. Glúpy muž i glúpia žena. Prichádza mi na mysel Ananiáš a Safíra. Prichádza mi na myśl Ananiáš i Safíra. Vy, ktorí, pretože nemáme dostatok času. I dlatego, že nemáme vystarčajúce ilosti času. Prosím, aby ste si doma prečítali. Proszę, żebyście przeczytali w domu. Skutky apoštolov, 5. kapitolu. Dzieje apostolskie, rozdział 5. Tam sa dočítame, že muž i žena. Tam dočítame sa tego, že muž i žena zhodli sa, dogadali sa, uzgodnili, že nebudú úprimní pred Bohom. Že nebudú szczerzy pred Bogiem. Že to netreba až tak vážne brať. Nie trzeba tego tak dosłownie traktować. Pánu Bohu zalepíme oči s nejakým darom. Zaklejme oči Pana Boga jakimś prezentem. A proste to stačí. I to wystarczy. A povieme, dali sme všetko. I povieme, všetko oddali sme. Koniec týchto bláznivých manželov bol smutný a ťažký. Koniec tých głupich współmałżonków był bardzo trudny i smutný. Lebo nikdy neulitovali svojho postoja. Oni nigdy nie żałowali swojej postawy. A možno, že by sme niektorí z nás povedali, no, akí boli blázniví. Może niektórzy z nas by powiedzieli, jacy byli głupi. Ale ja sa ťa pýtam. A ja pytam się ciebie. Kiedy si išiel na cestu za Pánom Ježišom. Kiedy poszedłeś na drogę za Panem Jezusem. Kiedy Pán volal. Kiedy Pán cię zawołał. Co si mu povedal? Co mu powiedziałeś? Panie. Panie. Wszystko ci dávam. Oddaję ci wszystko. Mój život. Moje życie. To, co som. To, kim jestem, czym to, jestem, budem, również to, czym będę, ti wszystko ci oddaję. Nie niechaliśmy si niečo? Czy czegoś sobie nie zostawiliśmy? Nie mamy syndrom Zafiry. Nie mamy czasami Ananiasza. Syndromu Ananiasza albo Safiry? Żeśmy powiedzieli wszystko, Panie. Powiedzieliśmy, Panie, wszystko. A przecież si niečo niechali. Ale jednak coś sobie zostawiliśmy. Wiecie, gdzie się to ukaże? Wiecie, kiedy się to, gdzie się to objawi? Wtedy, kiedy przyjdą skúšky. Wtedy, kiedy przyjdą doświadczenia. My mówimy, że wszystko. My mówimy wszystko. A potem, kiedy przyjdą ciężkości. A później, kiedy trudności przychodzą. Tak, cofamy do zadu. Cofamy się wstecz. Wiecie, gdzie to można widzieć? Wiecie, gdzie to można zobaczyć? Kiedy Pan Jezus karmił tysiące. Kiedy Pan Jezus karmił tysiące głodnych. Kiedy kreślił mrtwych. Kiedy wskrzeszał z martwych. Kiedy chromych uzdrawiał. Kiedy uzdrawiał chromych. A kiedy ten úspech był widzialny. I kiedy ten jego sukces był widoczny. Miał mnoho nasledowników. Miał wielu naśladowców. Mnohí ho obdivovali. Wielu go podziwiało. Mnohí mówili, o, to będzie król, to jest ten król. Wielu mówiło, to będzie król, to jest ten król izraelski. Obdivovali ho. Podziwiali go. A co chce Pan Jezus, abyśmy ho obdivovali? A co chce Pan Jezus, żebyśmy go podziwiali? Szymone. Szymonie. Synu Jonaszu. Synu Jonasza. Czy mam miłujesz? Miłujesz mnie? On się nie pytał, czy mam obdivovali. On nie pytał, czy mnie podziwiasz? Albo czy ma wywyższujesz? Ale albo czy mnie wywyższasz? Ale czy ma milujesz? Ale pytał, czy mnie miłujesz? Trzykrotnie go opytał. Trzy razy go zapytał. A ciebie za Pan opyta. I Pan również ciebie zapyta. Wiesz, jak ty mówisz, że milujesz Pana? Wiesz, kiedy mówisz, że kochasz Pana? A w ciężkościach od niego odpada. I kiedy w trudnościach odwracasz się od niego? Kiedy mówisz, że milujesz Pana. Jeżeli mówisz, że kochasz Pana. A nieco si niechawasz pre seba. I zachowujesz coś dla siebie. Zadne dwierka. Te tylne drzwi. Właśnie si przyprawujesz kliatbu. Właśnie przygotowujesz dla siebie przekleństwo. W powieściach na Słowensku. W przysłowiach słowackich. Udialo sa niečo v minulosti, v histórii. Coś się w historii wydarzyło. Że Turcy nie wiedzieli dobyć jeden słowenski grad. Że Turcy nie byli w stanie zdobyć jednego grodu na Słowacji. Ale na koniec go dobyli. Ale w końcu go zdobyli. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Na hradzie boli takie jedni zabudnute dwierka, zadne dwierka. Tam w tym grodzie były takie zapomniane drzwi, takie tylne drzwi. A ty Turcy, jako obliegali ten hrad, objawili proste tajny wchód, stary i zabudnuty. I ci Turcy, którzy obchodzili ten gród, nagle zauważyli te tylne, zapomniane drzwi. A rano, kiedy obywatelia tego hradu zobudzili, i rano, Turcy kiedy byli wszędzie. Kiedy obywatele tego grodu obudzili się, Turcy byli już wszędzie. Oni mieli zadne dwierka. Oni mieli takie tylne drzwiczki. Oni si nieco pre seba poniechali. Coś zostawili dla siebie. A ty mówisz, że milujesz Pana. Jeżeli ty mówisz, że kochasz Pana. Dôveruj mu celkom. Ufaj mu zupełnie, całkowicie. A tak, jak Job powiedział, a gdyby mnie zabił. Tak jak Job powiedział, nawet gdyby mnie zabił. A tak będę w niebo. I tak będę mu ufał. Wiecie, Job nie miał żadne drzwi. Job nie miał tych tylnych drzwi. A Bóg go pożegnał. I był błogosławiony, Bóg go pobłogosławił. Bóg go pozdwihł. Pan Bóg go podniósł. A dał mu pożegnane pokraczowanie. I dał mu błogosławioną kontynuację. Nie widzę pożegnanie w żywotach tam, gdzie się człowiek niecha żadne dwierka. Nie widzę błogosławieństwa tam, gdzie ludzie zostawiają sobie te tylne drzwi. Wiecie, to jest charakter, to jest już dane tym charakterom. Wiecie, tak naprawdę to jest nam dane już w naszym charakterze. Ale ten charakter nam jest dany sposobem rozmyślania. Ale charakter jest nam dany też z możliwością rozmyślania. Wiecie, kiedy som odozdal swój život Panu Jezusowi. Kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Moje maminkine kamarádky prišli za nią. Przyjaciółki mojej mamy przyszły do niej. A mówi, wiesz co, Betka, ten twój chłopiec jest veľmi príliš úprimný. Mówią, wiesz co, Betka, ten twój syn jest taki szczególnie uprzejmy. Proste to nie możesz dopuścić, aby był aż taki, wszak on może się dostać na psychiatrię. Nie możesz go zostawić, żeby on aż taki był, bo on się do psychiatryka dostanie. A wiesz, ten to świat jest bardzo zły. Wiesz, bo świat jest bardzo zły. On si musi niechać určitą rezerwę. On musi jakąś taką rezerwę dla siebie zostawić. A moja matka mi to powiedziała. A moja mama mi to powiedziała. A mówię, mamička. Ja powiedziałem, mamusiu. Moja wiara w Pana Jezusa nie jest względem na twoje kamarádky. Moja wiara w Pana Jezusa nie jest ze spojrzeniem na twoje, na poglądy twoich przyjaciółek. Moja wiara jest osobna. Moja wiara jest indywidualna, osobista. A ty sa o moją psychiku, maminka, nie boj. O moją psychikę się nie obawiaj. Lebo ten, którego miluję, a któremu służę. Bo ten, którego kocham i któremu służę. W jego ręce jest cała moja psychika. Cała moja psychika jest w jego ręku. A tie jej kamarádky nieraz navštívili psychiatriu. I te jej przyjaciółki nieraz psychiatry odwiedzali. Nieraz potrzebowali duševnú oporu. Nieraz potrzebowały duševnej podpory. Ale ja som mal svojho psychiatra. Ale ja miałem swojego psychiatra. A viete, kto je to? Viete, kto to jest? Pán Ježiš. Pán Jezus. Miluješ ma? Miluješ mnie? Láska je silnejšia ako obdiv. Miłość jest silniejsza niż podziw. Tí, ktorí obdivovali Pána Ježiša, nemilovali ho, všetci od neho odstúpili. V krízovom situácii. Ktorí podziviali Pána Jezusa, oni všetci v krytycznej situácii od neho odešli. A dokonca sa dostali na druhú stranu a kričali, ukrižuj. I ostatečne stanuli z druhej strany i kričeli, ukrižuj go. Tak to býva niekedy v zboroch. Tak też w zborach czasami bywa. W cyrkwi. W kościele. Kiedy jest kazatel úspěšný. Kiedy kaznodzieja jest pełen sukcesu. A kiedy się mnoży chleb. Kiedy chleb rozmnaża. Kiedy się dzieją dziwy. Cuda się dzieją. Aleluja. Aleluja. Ale kiedy się kazatel dostanie do problemu. Ale kiedy kaznodzieja ma problemy. Dostanie się do skúšok. Kiedy wejdzie w doświadczenia. Tak namiesto toho, aby sa modlila cyrkev, aby volala o milosť a išla do pokory. I v miejscu tego, zamiast Kościół ukorzyć się i wołać za Niego práve do Boga. Práve cyrkev je tá, ktorá kričí, ukrižuj. To właśnie Kościół jest tym, który krzyczy, ukrzyżuj Go. Ja wiem, co mówię, ja som to zażył. Ja wiem, co ja mówię. Keby nikto nie súhlasil, to no nie musisz. Ak to zażyjesz, tak potom súhlasíš. Ja wiem, co ja mówię, bo ja tego doświadczyłem i możesz to nie wierzyć, ale jak tego doświadczysz, to w to uwierzysz. A jaké som mal úspech, viditeľne rástlo to všetko. Kiedy miałem sukces i widocznie dla oka wszystko to się mnożyło, rosło. Ľudia prichádzali ako muchy na meso. Ľudia prichodzili jak muchy do mięsa. Ale musím vám povedať, keď som prišiel do skúšok a ťažkostí. Ale musím vám povedať, že keď došedujem do doświadczeń i problémov. Bol čas, keď sme ostali sami so svojou Zuzkou. Bol čas, keď s Zuzkou byli sme zupełnie sami. Ale to bolo veľmi dobre. No, to očivište bolo ostatečne dobre. Lebo som objavil verného človeka. Ja som objavil verného človeka. Zobačujem vierného človeka. Ona nebola Jobova žena. Ona nebola ženou Joba. Preklaj Boha a nech je už koniec. Překlni Boga i umřej. Pohoršenia musia prísť. Pokušenia, doświadczenia, one muszą. Nie, pohoršenie. Zgorszenie musí prísť. Ale beda toho, ale biada temu, przez kogo przychodzi. Co jest to pohorszenie? Co to jest to zgorszenie? Są ludzie w cyrkwi, którzy mówią, mnie pohorszuje to, pohorszuje, że sestra kazatelowa ma proste volániki na blúzke, nie len hladkú blúzku, to ma pohoršuje. Ľudia mówią, no gorszą się z różnych rzeczy. Jeden mówi, no gorsze mnie to, że żona pastora ma korale, a nie ma takiej gładkiej sukienki, tylko ma taką koronkową sukienkę. Pohorszuje ma to. Gorsze mnie to. Jest to pohorszenie, skutocznie. Czy to rzeczywiście zgorszenie? Alebo czy jest to manipulacja w cyrkwi? A może to jest manipulacja w kościele? Že podľa svojho obrazu chcem, aby sestra kazateľová sa obliekala. Že według mojich vyobrażeń chce, jak ma się ubierać żona kaznodziei. Viete, čo je pohoršenie? Viete, co to je zgoršenie? Všetko to, wszystko to, čo zhoršuje môj duchovný stav. To, co pogarsza mój duchowy stan. Čo ma oddeluje od Pána. Co mnie oddiela od Pána. To, či sestra kazateľová bude mať volániky, teda zvlnenú blúzku. Či pastorová má tą marszczoną sukienkę, to nie ma znaczenia. To nie je pohoršenie. To nie je zgoršenie. Aj keď sa mi to nepáči. Nawet jeżeli mi się to nie podoba. Lebo to nezhoršuje môj duchovný stav. Bo to nie pogarša mojego duchowego stanu. Ale ak niekto v cirkvi robí také veci, ale jeżeli ktoś w kościele robi takie rzeczy, ktoré zhoršujú môj vzťah s mojim pánom, ktoré pogaršajú moją relację s mojim pánem, poviem vám príklad. Poviem vám príklad? No netreba toho pána Boha tak vážne brať, však ani brat kazateľ to tak vážne nebere. No nie trzeba tego pána Boga tak poważnie traktować, bo nawet kaznodzieja go tak poważnie nie traktuje. To je pohoršenie. To jest zgorszenie. Ak niekomu jeho pohľad na Boha zniží. Jeżeli dla kogoś jego spojrzenie na Boga obniży się. Nie to, czy sa oblieka, ako sa neoblieka. To nie jest, nie chodzi o to, jak się ubiera, jak się nie ubiera. My sme mali v našom zbore jedného brata, ktorý sa veľmi lúbil pohoršovať na sestrach. On vždy mal so sestrami problém. Mieliśmy takiego brata w zborze, który zawsze się gorszył z powodu sióstr i zawsze siostry mu się nie podobało. Ja som už hovoril, brat môj, proste nevšímaj si tých sestr, ale ako sa nedá všímať, hovorí, to sú také krásne stvorenia. No ja mówię, nie patrz bracie w końcu na tej siostry. A on mówi, ale jak mam nie patrzeć, jak to takie piękne stworzenia. A vždy sa na niečom ako pohoršoval. No i patrzę i zawsze czymś się zgorszy. Jedného času bolo veľmi horúce leto. V jednym czasie lato było bardzo gorące. A sused mal fikový strom vonku. I sąsiad miał drzewo figowe na zewnątrz. A on išiel k susedovi a pozbieral fikové listy. I on poszedł do sąsiada, nazrywał tych listków figowych. A taką hromadu tych fikových listov. Miał cały plik tych liści figowych. A prvnež prišlo náboženstvo, išiel za každou sestrou, pretože, viete, bolo im teplo, mali ľahšie oblečenie. I aj tebe jeden fikový list, sestrička. I podchodził do wszystkich sióstr z tymi liśćmi figowymi i no, że było ciepło, to siostry były lekko ubrane, to do każdej siostry i dla ciebie jeden liść figowy, i dla ciebie jeden liść figowy, i dla ciebie jeden liść figowy. A ja som čakal, kiedy príde sused a s policajtami a nechá ma pokutovať, že moji svatí mu pobrali fikové listy. No ja tylko czekałem, kiedy policja przyjdzie, żeby zrobić, no sąsiad z policjantem, żeby zrobić awanturę, że nasi święci nazrywali mu liści z drzewa. Proste mal s tým problém, viete, to, on sa pohoršoval, ale pretože že on s tým nebol vnútorne. On się gorszył. Na poriadku. No, ale problém polegal na tym, že on wewnętrznie nie był w porządku. Bratia, sestry, pohoršenie je vždy to, čo do horšieho vzťahu s Bohom prinášame svoje okolie. Zgorszenie to jest to, co prowadzi otoczenie do gorszej relacji z Bogiem. A na koniec powiem o mądrym mężowi a mądrej żonie. I na zakończenie powiem o mądrym mężczyźnie. Możemy się o tym doczytać w liście Rimanom. W liście do Rzymian możemy o tym przeczytać. W 16. kapitole. W rozdziale 16. A jest to trzeci aż czwarty wiersz. Trzeci i czwarty wiersz. A i piąty może być. I piąty. Przeczytaj. Rimanom 16, 3 až 5. Rzymian 16, 3 i 5, a do 5. Pozdrówcie Pryscylę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swojej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Ano. Do tego miejsca. Tito Priscila a Akwila. To małżeństwo, Priscila i Akwila. boli veľmi požehnaní. Byli bardzo błogosławieni. Obidvoje boli veľmi múdri. Oboje byli bardzo mądrzy. Oni neboli chudobní. Oni neboli biední. Neboli neschopní, nestáli im ruky ako krtovi od roboty. Nie, oni nie byli leniwi, nie mieli rąk jak kret w odwrotną stronę. A nestáli im tak ruky od roboty. No, ręce nie mieli odwrócone, rąk nie mieli odwróconych od roboty. Oni podnikali. Oni zatrudniali się. Szyli stany. Szyli namioty. A tym sa żywili. I w ten sposób z tego żyli. Ale oni byli mądrzy w tym. Ale mądrzy byli w tym, że toto podnikanie nie wyużywali na swoje bogactwo prvoradzie. Ale mądrzy byli w tym, że swojego zatrudnienia, swojej pracy nie przeznaczali na to tylko, żeby się bogacić, ale preto, aby to, co zyskają, aby budowali królestwo. Ale też na to, żeby to, co zyskują, żeby budowało Boże królestwo. W tym była ich mądrość. Na tym polegała ich mądrość. Przy tym wszystkim, że oni zapasili o rzeczy każdodziennego żywota. W tym wszystkim, że walczyli o swój codzienny chleb. Tak oni otworzyli dom pre Pawła apostola. Oni otworzyli swój dom dla apostoła Pawła? Otworzyli pre Apola. Otworzyli swój dom dla Apolosa? A dokázali trpezliwość, łaską mu wyswetlować cestu Pánovu. I w miłości bardzo cierpliwie pokazywali mu drogę Pana. A Apolo sa nechal napomenúť týmito manželmi. A Apolos pozvolil sa přes to manželstvo napomínať i učiť. A dobre zvestoval evanjelium. I v spôsob vlastivý dobrý głosił evangelie. Aké je to nádherné, keď muž aj žena. Jaké to je nezvyklé, cudovné, kedy muž a žena otvoria svoj dom a príjmu do svojho domu ľudí. I príjmu ľudí do svojho domu, ktorých vyučujú, ktorých učia, ale príjmu aj tých, ktorí sú schopni ich wyuczować. Ale też gotowi są przyjąć tych, którzy ich chcą, są zdolni nauczać. Otworia swój dom pre zbor, pre cirkev. Otworzyli swój dom dla kościoła, dla swoje materialne możliwości otworia pre budowanie królestwa. Swoje materialne możliwości otwierają dla budowania Bożego Królestwa. O, to jest nádherná domácnosť. To jest cudowne domostwo. Priscila, to jest żena. Priscila, to jest niewiasta. A ta przypomina różu. Ona przypomina różę. Rozdawa tu wonią. Ona dzieli się tą wonnością. Dobrą wonią Chrystową. Tą cudowną wonnością Chrystusową. A Akwila. A Akwila. To znamená w przekładzie orol. W tłumaczeniu to znaczy orzeł. On jest pewny. On jest silny. Pewny w rozhodnutiu. Jest silny w swoich decyzjach. A żena, wiesz co, nam to Królestwo Boże ubiera na tym naszym podnikaniu. Wiesz, żono, to Królestwo Boże uszczupla nasze zasoby. Malibyśmy z tym proste troszkę to zoszkrtić. Musielibyśmy to troszkę ograniczyć. Myślicie, że by był Akwila mądry, kiedy tak to rozmyślał? Myślicie, że Akwila byłby mądry, gdyby myślał w ten sposób? Akwila nie był wypoczytawy. Akwila nie był wyrachowany. On wiedział, że go Bóg pożegna. On wiedział, że Bóg go pobłogosławi. A Bóg aj ciebie pożegna. I Bóg i ciebie pobłogosławi. Aj ciebie otworzy perspektywy. Dla ciebie otworzy swoje perspektywy. Aj twoje prsty uzdrowi. Również twoje palce uzdrowi. Aby twoje ruki mogli konać jego dzieło. Żeby twoje ręce mogły czynić nie jego dzieło. Nie bój się. Bądź rozumny. Bądź rozumny, mądry. Ty żena. Niewiasto. Bądź rozumna a podporuj swojego męża. Bądź mądra i wspieraj swojego męża. A daj przyleżitość k tomu. I daj okazję do tego, aby świadectwo waszego żywota. Żeby świadectwo waszego życia. Aby oltar, który postawicie. Żeby ołtarz, który budujecie. Jeszcze na nią mogli służyć Panowi. Żeby na nim jeszcze mogli służyć Panu. Dzieci, również wasze dzieci. Wasze wnuczata. Wasze wnuki. Aj budúce generácie. I kolejne pokolenia. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Pochylme svoje głowy i będziemy się modlić. Ďakujem, Panie Ježišu, za svojich zácnych poslucháčov. Ďakujem, Panie Jezu, za tých drogých, cenných slucháči. Že boli ochotní až do konca vypočuť Tvoj odkaz. Že byli ochotní do toho, aby do konca vyslúchať Tvojho přesvánu. A ďakujem Ti, Pane. I ďakujem Ti, Pane. Že po tomto kázaní môžeme mať v srdci tú hlbokú túžbu. Že po tým kázaniu môžeme mať v srdcach to głębokie pragnienie. Že Ty nám dávaš novú šancu. I myš o tym, že dáš nám novou šancu. Naša cesta nejde do konca. Naša droga nekončí se. Ale naša cesta vchádza do nového začiatku. Ale naša droga ide do nového počátku. Lebo ty si povedal, Pane Ježišu, aj hľa, všetko činím nové. Lebo ty povedalš, Pane Ježišu, o to všetko činím novým. A tak ťa pokorne prosím. I tak ťa prosíme v pokore. Aby všetci tí, ktorí sú tu v tejto miestnosti. Že by ti všetci, ktorí sú na tom mieste. Ale aj tam pri tých obrazovkách. I ti všetci, ktorí sú... Aby sme išli do prachu a do pokory. Že by sme kožili sa v prachu i v pokore. A aby sme hľadali Tvoju tvár. I že by sme šukali Tvojho obliča. A Ty nás pozdvihneš svojím časom. A Ty v svojím čase nás podniesieš. Lebo Ty si verný Boh. Bo jesteš verným Bogem. A ďakujeme Ti za to, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, za to. Že teraz, keď sa celý svet trasie a bojí. I teraz, kedy celý svet sa trasie i bojí. A pozerá sa do konca. I pačo na koniec, myslím o koncu. My sa môžeme dívať do nového začiatku. My môžeme pačiť na ten nové počiatok. Aleluja. Aleluja. Chválime ťa. Chválime ťa. Milujeme ťa. Kocháme ťa. A vyznávame Ti, Pane Ježišu. I vyznajeme Ti, Pane Ježišu. Že Ty si naša prítomnosť. Že Ty jesteš našou obecnosťou. Ty si za... vyriešil našu minulosť. Ty učiniuješ našou prešlosť. A Ty si... našou budúcnosťou. I Ty jesteš našou prišlosťou. Ježíš Kristus. Jezus Kristus. Naša budúcnosť. Naša prišlosť. Naša. Našich detí. Našich detí. A budúcich pokolení. I kolejných generácií. Naša cesta nevedie do konca. Naša droga neprovadí do zakončenia. Ale vedie do večnosti. Ale provadí do večnosti. Má večné pokračovanie. Má večnú kontinuáciu. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Zaśpiewamy ostatnią pieśń teraz, też w czasie tej